دا ځای دی کنه، دا سورت نوم دی نازعات، مکی سورت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د نورو مکی سورتونو په شان دی کې به هم زیات زور په اصلاح د عقیدې وي، او بیا د عقیدې په مسله کې د باس بعد الموت دا مسله نه ده، دا ډېره اهمه ده. که ستاسو خیال وي د مخکې بیانو خو د سورت مرسلات نه دا خبره کلکه را شروع کړې ده چې قیامت باس بعد الموت ګورشته، او په قسمونو ته ورباندې وایي. سوره مرسلات کې دا بیان وشو، سوره نبا کې د دې بیان وشو، ورپسې بیا نن په سوره نازعات کې هم دا بیانېږي چې ګورې په ډېرو خبرو باندې یقین کوي، خو په دې کلک یقین کوي چې باس بعد الموت دا حق دی، او بیا د هغې نه وروستو الله ته چې دی ودرېدل او حساب کتاب دا حق دی. چونکې د دې مسلې مخالف زیات دي، نو قرآن مجید هغې باندې قسم کوي، الله تعالی یو څو خبرو باندې قسم کوي چې په دې مې دې قسم وي، په دې مې دې قسم وي چې باس بعد الموت شته. بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، نازعات معنا کوي راخون کی استون کی، نزع عربی کې راخکلو ته وایي. والنازعات قسم می دی پاغ ملیکو چې هغه راکاږي ساده کافرو غرقن په سختۍ سره. والنازعات قسم می دی پاغ ملیکو چې هغه راکاږي اگر او باسی ساده کافرو غرقن په سختۍ سره. خو دا سختی ګورې دا روحاني سختی وي، خدا د مرګ ملیکې چې راشي او دې کافر ته کینی، نو تاسو مشکات کې ویلو ورته څه وایي؟ ای ګنده سا، د دې ګنده بدن نه روزه او د الله عذابونو ته وایي. دا سا چې دی په دې بدن کې خوره شي، نو په دونه زور باندې روباسي لکه د غوښې سیخ نه دی، د غوښې سیخ چې په لمده وړی کې وردن نه کوي او بیا ترې روباسي، نو هغه چې روباسي نو دا وړی مو سره روزي، دونه سختۍ سره روباسي. والنازعات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه راکاږي روباسي ساده کافرو غرقن په سختۍ سره. والناشطات نشتا، قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه سا روباسي د مؤمنانو نشتن په نرمۍ سره. نشتن په نرمۍ سره، نشت عربی کې دې ته وایي یو څیز دې تړلی دی، ګنډه دې ورکړې ده او هغه ګنډه دې کولاو کړه، دې ته وایي. ستاسو ګوډی دی اوبو نه ډک دی او خوله دې وله بنده کړې ده او دا خوله دې کولاو کړه، زور نه غواړي، خود به خود ته هغه را رواني دا اوبه. والناشطات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه سا روباسي د مؤمنانو نشتن په نرمۍ سره. دلته مراد د نرمۍ نه روحاني نرمي ده، بدني نرمي یا وي، یعنی هلته ورته وایي کنه ای پاک سا، د دې پاک بدن نه روزه، د الله تعالی رضا ته چې الله د نه رضا دی، نو وایي دا سا په دغه وخت کې بیا ټینګیږي نه، همداسې دغه کوي، هغه د جنت نقشه ورته ښکاره شي، نو دا بیا دغه کوي چې یاره څونه زه روزم د دې بدن نه ډېر بخي. والنازعات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه سا راکاږي د کافرو غرقن په سختۍ سره. والناشطات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه سا وباسي د مؤمنانو نشتن په نرمۍ سره. والسابحات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه تیزي ځي سبحن په تیزۍ سره. چې د الله حکم وشي چې ملیکو دا کار وکړي، بیا اره ملیکه د یو بل نه مخکې کیږي. والسابقات والسابحات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه تیزي ځي سبحن په تیزۍ سره. فالسابقات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه ړواندې کوي ساګانې سبقن په ړواندې کولو سره. فالسابقات قسم می دی په هغه ملیکو چې هغه ړواندې کوي ساګانې خپل محل ته سبقن په ړواندې کولو سره. سا چې وباسي که نه، نو چې د کم مسلمان د سا زیوی آغل تیروان دی کی چه دا کافر سو باسی چه دا غی دا پار کم زیوی تحت سرا آغی تیروان دی کی فلمو دا برات قسم می دی پاغ ملیکو چه غا تدبیر کون کیوی امرن دا اللہ دا حکم اللہ ملیکو تا وی دا دا جنت والا سالا نو بیا دا جنت او دا خوشالو انتظام ولی کی دا دا دوزخ والا سالا نو غیله د دوزخ او د عذابون انتظام کوي. د مرګ پسې خو که ستاسو خیال دوزخ نی جنت نی، خو د عذابونه چې کوم راشي نو دا د برزخ دغه دی. معلومیږي دا خبره چې ګورې د مرګ پسې وروستو عذاب قبر شته، د برزخ زندگی شته، هغه هم دقسې د مؤمنانو دپاره خوشحالۍ، کافرو دپاره عذابونه. فالمدبرات قسم می دی په هغه ملیکو چ هغه تدبیر کوونکي وي امرن د الله د حکم. په دې مې د قسم وي، الکه جواب د قسم دلته پټ پروت دی، لتبعثن ولتحاسبن، خامخا خامخا تاسو به راوچت کړی شئ د قبرونو نه، او خامخا تاسو سره به حساب کتاب وکړی شي په ورځ د قیامت. الکه دا باس بعد الموت به کلی یوم په هغه ورځ ترجف الراجفة چې اخوزی دا ځمکه الراجفة خوزونکې. حضرت اسرافیل حضرت نغلی دا اسرافیل شپیلی ووی دا دی شپیلی وهلو سره دا ځمکه باندې زلزله راشي وی خوزی. یوم په هغه ورځ ترجف الراجفة چې اخوزی دی دنیا لو دی ځمکې له الراجفة خوزونکې. اغه شپېلې وهي او د شپېلې سره په دې دنیا زلزله راشي، ټوله دنیا روانه شي، درهمه برهمه شي. تتبعها الرادفة او دا هغې پسې وي بیا الرادفة دویم ځل، څه تقریبا څلوېښت کاله پس بیا دویمه شپېلې ووالی شي. چې دویم ووالی شي نو هغې سره مړي د قبرونو نه دغه شي راپاسي. چې دا دویمه شپېلې ووالی شي نو د هر سړي زړه به درزیږي، هر سړی چې رب وړاندې به څه کېږي، میدان حشر کې به څه کېږي. ښه، قلوب ډېر قلوب زړونه به یومئذ په دغه ورځ کې، قلوب زړونه به یومئذ په دغه ورځ کې واجفتن درزیدونکي وي، واجفتن درزیدونکي به وي. ابصاروها او سترګې به د خلکو خاشعتن ذلیلیا، خو دا علی چې په دنیا کې الله ته سترګې ذلیله کړي نی، ټول عمر یې د بدماشۍ تیر کړي، او که په دنیا کې الله ته سترګې ذلیله کړي داسې ښکته کړي وي او عاجزي کړي وي، هلته بیا دا سترګې داسې اوچتي. ابصاروها سترګې به د دې خلکو خاشعتن ذلیلیا، کافران به وی الکه دا سترګې بیا ذلیله ولی د دې کافرو، دا زړونه بیا درزیدونکي ولې وي. وی په دنیا کې به دوی یو خبره کوله، یقولون وی دا کافران، یقولون وی دا کافران په دنیا کې څه وی چې ته وته د باس بعد الموت مسله وکړې دی وپورې وخاندي، څه وی؟ ائنا لمردودون، آیا موږ به واپس کولی شو؟ ائنا لمردودون، آیا موږ به واپس کولی شو؟ فی الحافره دویم حالت تا، فی الحافره دویم حالت تا، څنګه چې په دې اول حالت کې ژوندي یو داسې به دوباره بیا را ژوندي کیږو. ائنا لمردودون، آیا موږ به واپس کولی شو؟ فی الحافره اول حالت تا، عقل یې نه مني. ښه نو چې هډوکي شو او هډوکي زموږ چوره چوره شي او خاورې شي، نو بیا اذا کنا عظاما نخره، آیا په هغه وخت کې چې شو مونږه اډوکي چوره چوره، اذا کنا، آیا په هغه وخت کې چې شو مونږه عظاما اډوکي نخره چوره چوره. قالو دوی به وی تلکا دارا ژوندي کېدل او دا باس بعد الموت، اذن په دغه وخت کې کرتن، دا خو واپس کېدل لی خاسره تاواني، ټوقې او خنداګانې به یې کولې، دا خو به زمونږ غټ تاواني. قالو دوی به وی تلکه، دغه چې دی اذن په دې وخت کې کرت خاسره دا خو دوباره ژوندي کېدل دي خاسره تاواني. الله وی اډوکي نه چې خاورې شی او که نه او که خاورو نه بل شی جوړ شي بیا به باس بعد الموت وي. دوی به وی دون اسباب بشرته چې دا قبرونه پرې راکنه وی دا به اسباب نی بس یو اواز بی او د یو اواز سره به بیا ټول را پاسېدلي. و انما هی بیشک دا باس بعد الموت زجره واحده دا اواز دی یو ای چوره چوره اډوکو را پاسه د الله فیصلې ته بس دا یو اواز بوش. و انما هی بیشک دی دا باس بعد الموت زجره واحده اواز یو خو چې دا یو اواز وشي فاذا هم پسناګنه دا خلک به بالساحره په مخ د ځمکه باندې وي. بالساحره په مخ د ځمکې به وي اوسه پورې په قبرونو کې اوس به د ځمکې د پاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به دې خلکو ته د دین دعوت ورکړ دې بدعملو خلکو به چې دې خبرې کولې خنداګانې به یې کولې. په دې خنداګانو به رسول الله ته تکلیف رسېده. الله خپل خوږ پیغمبر ته تسلي ورکوي چې نه په دې خفه کېږم دا تا سره چې کومه معامله دا خلک کوي دا ګورې د هر پیغمبر سره شوې ده او الله د خپل پیغمبر بیا اخري کامیابي ورکړې ده. ها هل اتاکا یقینا راغلی دی تاتا هل اتاکا یقینا راغلی دی تاتا حدیث موسی واقعه د حضرت موسی علیه السلام. اذ ناداه ربه په هغه وخت کې چې اواز وکړ ده ته خپل رب. موسی علیه السلام د مدین نه را روانو د شپې کور والا هم ورسره و مصر ته ته نو تاسو بیا ویلو هلته په هغه غر کې رڼا ښکاره شوه دی بیا هلته ورغی. اذ ناداه په هغه وخت کې چې اواز وکړ هغه ته ربه خپل رب بالواد المقدس په هغه میدان پاک کې. او وادی مقدس ځکه و چې الله ورته نبوت ورکړه که چاته مقدس و که نو موسی علیه السلام ته خو مقدس و. په هغه وخت کې چې اواز وکړه هغه ته خپل رب بالواد المقدس په هغه میدان پاک کې توونه چې د هغه میدان نامه سوا توه. الله حضرت موسی علیه السلام ته وایي اذهب لاړ شه الی فرعون فرعون ته ورشه زما دین وته بیان که. انه یقینا دا فرعون چې دی توغا هغه سرکشی کړی ده هغه بغاوت کړی دی زما د دین نه نو ورشه او فقل وته ووایه چې هلکه دې خبرې سره د شوق نشته چې د خپل نفس تسکیه وکړي دا ګناهونه پرېږدي او اعمال صالحه شروع کړي. فقل وته ووایه هل لك آیاشتا دستا دا پار شوق الى ان تزکا دی خبر تا چه تزان پاک که توبه و باسه دا دی گناهونو نا زان پاک که و نور اعمال صالحو که و اهدیه که اوز خودن او کم تا تا الى رب دی که ربستا تا رب تا چه دا کم دا لارا دا چه دا توخیم و اهدیه که اوز خودن او کم تا تا الى رب دی که خپل رب تا فتخ شو تا دا لان او یریگی. فأراه الآية الكبرى نو حضرت موسی علیه السلام او خود لاغت آغا نخا غطا آغا عصوانا و آغا ید بیزانو آغا دو غط نخی و تو خود لی. فأراه الآية الكبرى نو موسی علیه السلام او خود فرعون تا آغا نخا غطا علکا چه دا غط نخی و تو خود لنو پا غصت آسارو شو وی فکذب دورتا دروغ جنوی فکذب نو فرعون و تا دروجنو وی و عصا و غنا فرمانی وکړه او سم ادبرا او بیا د شاکړی ایمان تا او یسعا او د کوشش کو د سو دروان کاری. فحشر دراجم ک خپل قوم فحشر د فرعون راجم ک خپل قوم او فنا د آواز وکړه اعلان کړي. مشرانو به وی چې کله الله یو یو بنیادم باندې اراده د خپل غضب وکي، نو په هغه کې تکبر او لوی پیدا شي. نو چې لوی او هغه پکې پیدا شي، الله پرې عذابونه راولي. زمیندار وایي که نه چې میږي ته الله په غضب شي، نو وزر یې وشي، چې وزر یې وشي لاړ شي ختم شي. دقسې چې الله تعالی په چا باندې اراده د غضب وکي، هغه کې لږ دغه راشي تکبر او لوی. بس چې تکبر او لوی راشي، مړه دا خلک څه دي؟ که یم خو زه یمه، لاړ شي تباه او برباد شي. فنادا د آواز وکړه، فقال ویوی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو رب یم اوچته. انا ربکم الاعلی، زه ستاسو هغه اعلی او د ټولو نه اوچت رب یمه. ده دې قوم د پاره خپل بوتان مقرر کړي وو، وی الکه د دغې علاقې م دا خدای شو، د دغې علاقې دا خدای شو، خو د دې ټولو مشر خدای زه یمه. انا ربکم الاعلی، زه ستاسو رب یم الاعلی، چې هغه د ټولو نه اوچت دی. چې دا خبره وکړه، فاخذه الله، الله ونیو دی، فاخذه الله، الله ونیو دی، نکال الاخرت، په عذاب د آخرت، والاولا، او د دنیا، د دنیا عذاب هم پې الله راوست. په هغه دریاب کې غرق شو سره د قومه، او دسې ورسره وعدې د آخرت د عذاب هم دي. نکال هغې سخت عذاب ته وایي چې چالې ورکوي، خو پکې مقصد عبرت نورو لی. لکه یو په دې علاقه کې ډېره بد امني ده، غلاګانې او دادي، یو مجرم نه ونیسې نو داسې سخته سزا وله ورکړي چې د دې نورو دپاره عبرت او سبق شي. فاخذه الله، نو ونیودله الله، نکال الاخرت، په عذاب د آخرت، والاولا، او د دنیا. ان فی ذلک، یقینا په دغې کې، لعبرتا، یو لوی عبرت دی، یو لوی سبق دی. د چا دپاره دی؟ لمن یخشا، د هغې چا دپاره چې څوک د الله نه یریږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، دعوك يا الله تزمن رضاشي، يا الله اخبل فضل وكرم بأمانيوك، يا الله اخبل فضل وكرم بأمانيوك، رب تخبل توفيق زمن سر شامل حال، كده اخبل عظيم كتاب صحيح ويزمن نصيب وبرده، رب د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلات والسلام په حدیثو باندې صحیح پوهېږي، رب د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب قرآن او حدیث زموږ نصب العین وګرځي، رب د قرآن او د حدیثو خیر او برکت له دنیا کې مراکې، په خبر کې مراکې، په ورځ د قیامت هم رب د دې عظیم خیر نه موږ مه محروموي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر وکړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زمونږ نه الله تعالی په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، سره زمونږ نه الله تعالی په خپل حلال کاروبار کې ورته خیر برکت، د زړه سکون، اطمینان نصیب وګرځي. سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې څومره بیماران دي، الله ورته صحت ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین.